مثال ذلك مفانو هيلو شخص يصلي العصر نمت هو انا سوالي سوالي على سيري فشك في الركعة أكبت شك كتك ركعة هل هي الثانية أو الثالثة جيه هي نيبيلي أو يتاتو كي يقوان زهانا ننال شك ننبات ومن ركعة يبيل أو يتاتو ولم يترجح عنده نوالا هيكو بتنقوفو كي يهي أنها الثانية أو الثالثة قم بأيو نيبيلي أو يتاتو يبتك أنا نقوفو أكبر قم بأيبي ينقوفو زانا ينقوفو كي نيبيلي أو يتاتو فإنه يجعلها الثانية كيكايه تيفanya kwamba hiyo ni rakaa ya pili kwa sababu rakaa ya kwanza ana yakini nayo kwa maana amerudi kwenye yakini ambayo ni pungufu ataifanya ile ya pili fayatashahadu at-tashahhud al-awwal kwa taswali atasataka tashahhud ya kwanza akishafanya ya pili tashahhud ya kwanza wa yati ba'dahu bi rak'ataini alafu ataleta baada ya rakaa mbili nyingine wa yasjudu lis-sahwi na atasujudu kwa ajili ya kusahau wa yusallimu ala fadhatu wa salamu kwa sababu sijida ya kusahau inakuwa kabla ya salamu kuya mipata shaka na kupata nini ay kutaraji hapa kwa hiyo shaka ima ipatikane dhana yenye nguvu au ikosekane urudi kwenye yakini basi shaka ima utafanyia kazi sawa dhana yenye nguvu kile kichukua na nguvu kwako au utafanyia kazi yakini ndio shaka ilivyo wakati gani utafanyia kazi dhana yenye nguvu itakapokuwa moja limepata nguvu ambaye shida ya kusahau na kwa baada ya salamu wakati gani utafanyia kazi yakini itakaposekana nini dhana yenye nguvu kwa kile kwamba lipi limetokea hapo ndio utarudi kwenye yakini tumeelewana na ushahidi ni dalil dhalik dalil dhalika dalil yake marawahu muslimun an abi sa'id bin al-khudri radiyallahu anhu ni hadithi alitaja al-imam muslim kutoka kwa abu sa'id bin al-khudri sa'd ibn sinan radiyallahu anhu tayyib anaitwa sa'd ibn malik ibn sinan al-ansari al-khazraji أبو سعيد الخدري أكو ذرية بتبع أخدي فسباد لكو أمري واكي لندوم لكن يمي شهودية بتبع خندق نبي تبعين بالغدوكية بعد أهابو نالكواني مناشون وكي صحابة أبو سعيد لأن كتكوات وبورة كتكما صحابة لفادي لثنينك نا ومبوكية كتو قفاياكي ونفوزي وينك كتك التابعين na kundi kubwa katika masahaba pia wamefariki mwaka wa 73 Abu Said al-Khudri Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Ansari al-Khazraji radiyallahu anhu anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala tuma sallallahu alayhi wasallam amesema idha shakka ahadukum fi salati pindi atakapopata shaka mmoja wenu katika swala yake ampata shaka katika swala yake falam yadri kam salla na hakujua ni rakaa ngapi ya miswali shaka imempata alafu hakujua kiasi gani ya miswali cha sala yani rakaa ngapi ya miswali mfano mtu mpata shaka hii rakaa ya tatu au ya nne kwa hiyo hajui aicho lakini mbili zile na yakini nazo lakini nimempata kwamba ni tatu au nne ndo hajui hapo sawa falam yadri na hakujua kam salla ni rakaa ngapi ya miswali kwa maana ni tatu au nne thalathan am arba'a ni tatu au nne falyatrahi shakka haiache shaka haiache nini shaka kwa sababu amna aliyobainikia tatu au nne tatu ajipate basi aache shaka kwa maana aache hiyo shaka shaka ni nini eh shaka ni nini yani hapa shaka ni kitu gani hicho tunachoambiwa kiache ni nini eh aso yani hata tatu iache kwa maana afanyie kazi kwamba yeye ameshaswali rak'a mbili. Umeelewana? Kwa sababu shaka ipo tatu au nne ndio ilipo. Kwa hiyo yote ile shaka, kwa hiyo akisema kwamba aiache shaka kwamba ajalie mimi nimeshaswali mbili. Sawa? Kwa hiyo naanza ya tatu sasa. Yote hayo yaache kwamba si tatu wala nne, mbili sasa. Kwa hiyo ndio nataka niingie ya tatu. Aache shaka. Faliyatra ishaka, aitupilie mbali shaka. Waliyabni ala mastaiqana, na ajengee juu ya kile anachokiyakini. Waliyabni, na ajengee swala yake ala ma, juu ya kile ambacho istaiqana, anayakini nacho, amekiyakini, ambacho ni mbili. Kuanzia mbili ndo ajengee, anzia tatu aende na nne. Lakini aache kwanza kwamba sasa hivi kama nimeswali mbili tu, sababu mimi nimenyanyuka rakaa ya tatu au ya nne, basi si ya tatu wala ya nne, nimesha swali mbili naifanya ya tatu. Kwa shaka ile niachane nayo, nirudi katika yakini. Yakini ni nini? Idadi pungufu kwamba mbili zile nilizoswali na niifanye kwamba hii ni ya tatu. Thumma yasjudu sajdataini kabla an yusallima, kisha sujudu sajda mbili kabla ya kutoa salamu. Fa in kana salla khamsa, sikiliza, akiwa ameswali rakaa tano sasa, kwa sababu inawezekana ukarudi kwenye yakini mbili ukasema hii ya tatu, kumbe ya nne. Ikawa ina maswali nyingine ya tano, akiwa ameswali tano, shafa'na lahu salatahu. Ikiwa ameswali rakaa tano, shafa'na lahu salatahu. Maana yake nini? Maana yake nini? Zile sijida mbili hizo swali alizo sujudi zile ndio ambazo shafa'na lahu salatahu, zitafanya nini? Zitamtengenezea yeye ile swala yake, kwa maana zitamrekebishia pale penye kosa. Ikiwa amswali tano, basi zile sijida mbili zile shafa'na lahu, shafa'na lahu, zitamrekebishia yeye salatahu, ile swala yake, kwa maana itakuwa kama zimefuta zile. Ikiwa kama kuma, kuna ziada imetokea. Kwa maana wengine wanasema shafa'na lahu ay zitamkamilishia yeye pia, kwa maana shafa'na lahu ay atmamna lahu salata, zitamkamilishia yeye swala yake, itakuwa ile tatizo tena alipo tena. Tumeelewana? Naam. Haya. Wa in kana salla itmaman, na ikiwa amesali rakaa nne, je, zile sikiliza kusahau faida yake nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa in kana salla itmaman li arba'in, na akiwa ameswali kwa kukamilisha rakaa nne, hali ya kuwa ni mwenye kukamilisha rakaa nne, kana ta targhiman lishaitan, kana ta targhiman lishaitan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anasema targhiman lishaitan ay kanata targhiman lishaitan ay ighatata lahu wa idlalan, zinakuwa zile rakaa zile sijida mbili, kanata zinakuwa zile sijida mbili targhiman lishayatin au lishaitan, ni kwa ajili ya kumdhalilisha shaitani, kwamba ulisahaulisha lakini nimefanya nini? Na lakini umeruka patupu kupata faida, kwa maana kwa sababu ya kusahulisha kile unao miswala kumaliza sijida mbili za kutengeneza swala yako. Kwa hiyo unamgaragiza na pua yake inagusa mchanga, hiyo kwamba haujapata kitu, ndio maana yake targhima, targhima kwa maana yake pua yake inagusa mchanga kwa ajili ya kumdhalilisha, ni udhalili. Nielekea mwenyewe aliko atakuwa analalamika sana kusujudu si nyingine. Ya shetani kiumbe na namna gani? Mtu amekosea katika swala mwenyewe amerekebisha, pia wewe waumia. Eh? Utaka vipi sasa? Nakaa ni kiumbe wa shari sana. Sio? Kiumbe wa shari. Kwa maana shetani amemtatiza yeye katika swala yake ili apate kuiharibu. Alafu Allah Subhanahu wa Ta'ala akampa njia yule mwenye kuswali ya kuitengeneza ile swala yake na kuirekebisha, alafu akafanikiwa kuirekebisha kwa kile ambacho shetani amemtatiza. Kwa hiyo ikawa amepata hasara, hakuna faida aliyopata, na ameondoka na huzuni. Mwelewa na mashekh? Naam. Hapa Sheikh sasa analeta jambo lingine. Mashallah, Sheikh katika risala hii amepangilia ni fupi lakini ina faida sana hii risala. Akaleta masala wa min amthilati shaki, na miongoni mwa mifano ya shaka, yani kupata shaka, akaletelea muhimu sana hii nukta. Wa min amthilati shaki, na miongoni mwa mifano ya shaka, idha jaa shakhsu, pindi atakapokuja mtu msikitini, wal imamu raki'un, na hali ya kuwa imamu ni mwenye kurukuu, fa innahu yukabbiru, hakika yake mtu atapiga takbira, takbiratul ihram ile, ataleta takbira ya kuhirimia, wa huwa qa'imun, na hali ya kuwa misimama. Takbira ya kuhirimia leti akiwa amefanya nini? Amesimama. Mu'tadilun, amesimama sawa sawa. Thumma yarka'u, kisha atarukuu. Wa hina idhin, Sheikh anasema, na wakati huo, la yakhlu min thalathi halatin, haepukani na hali tatu mtu huyo. Moja kati ya tatu itakuwa nazo. Melewana? Naam. Mtu gani huyo? Naam. Mtu gani huyo? Amekuja msikitini alafu mkuta imamu amerukuu, ehe, yeye atafanyaje? Ile takbira ya kuhirimia, alafu akiwa amesimama sasa, alafu atarukuu kufuata imamu. Mtu huyo epukani na moja katika hali ngapi? Haya. Alula, hali ya kwanza, an yatayaqana annahu adraka al-imama, ni kuwa na yaqini kwamba yeye amemdiriki imamu kabla hajanyuka. Sawa. Adraka al-imama, amemdiriki imamu, fi ruku'ihi, kuwa na yaqini katika rukuu yake, kabla an yarfa'a minhu, kabla ya kunyanyuka. Amemdiriki imamu kwenye rukuu kabla ya kunyanyuka, awe na kuwa na yaqini ya hilo, sababu mtu anaweza kwa Allahu akbar akaenda na imam bado anaendelea. Kwa hiyo hali ya kwanza ni kuwa na yaqini ya hilo. Fayakunu mudrikan lirakaa, anakuwa ameidiriki rakaa ile kumi yake, rakaa ile ameipata. Watasqutu anhu qira'atu al-Fatiha, na kitaondoka kwake yeye, yani ulazima wa kusoma surati al-Fatiha, itakuwa amesameheka katika hilo. Maelewana? Sio hiyo ni hali ya ngapi? Ya kwanza. Sasa kwa hiyo, lau kama utapiga takbira Allahu Akbar, si lazima kufunga mikono, lakini takbira tuleta Allahu Akbar, alafu ukarukuu, sasa umeenda takbira ya kurukuu au umeenda kurukuu, kwa sababu ikiwa Fatiha umesamehewa, basi takbira ni mimbabi au la, kwa sababu ni wajibu. Allahu Akbar ya kuhirimia alafu ukarukuu, bali ikawa mkungo wako umepinda kiasi cha kurukuu kabla yeye hajanyanyuka, kile kiwango cha kupinda mgongo cha wajibu kwa rukuu kabla yeye hajanyanyuka, unahesabiwa rakaa ile umeidiriki wewe. Kwa hiyo ni yakini. Kwa hiyo huyu hatuna, huyu hayupo katika maudhui yetu, sio? Naam, huyu hayumo. Haya, ameidiriki rakaa, basi si hatumzungumzia. Athania, hali ya pili, an yatayaqana anna al-imam rafa'a min ar-ruku'i, ni kuwa na yaqini ya kwamba imamu alinyanyuka kutoka kwenye rukuu kabla an yudrikahu, فيه قبل ايه hajamdiriki pale alinyanyuka fatafutu rak'atu basi itakuwa imempita ile rak'a itampita ile rak'a kwa hiyo na yeye huyu pia hatuna mazungumzo naye lau na kuna watu wanafanya mchezo utakuta mtu Allahu akbar anawahi rak'a imam ananyuka yanaenda alafu anahesabu wapo watu pia wafanyia hichi sawa sawa kwa hiyo na yeye huyu pia hatuna maelezo naye kwa sababu imam amemkosa rak'a ile hajaipata huyu mtu wa tatu ndio mwenye maelezo sasa aya shukka kwa sababu sisi maudhui yetu ni nini shakka ni mtu kutia shakka ni mtu kupata shakka hal adraka al-imama je alimdiriki imamu fi ruku'i katika rukuu yake fayakunu mudrika lirak'a nakuwa rak'a ile ameipata au anna al-imama rafa'a min ar-ruku'i au imamu alinyanyuka kutoka kwenye rukuu kabla ayudrika hu kabla yeye hajampata fatafutu raka'a itaika imempita raka'a ile ikawa sasa amepitwa na ile raka'a tumeelewana iko hiyo shaka kati ya mambo mangapi mawili lipi limetokea je mwenye mara nyingine pia inakutokea mtu wakati unakwenda ikakupata shaka hivi imamu kweli mimi nilifika kabla yeye mbona amesahau sami Allahu liman hamida amesema mimi ikatokea kali kama hivi kwamba nilimkuta kabla janyanyuka au tumepisha au alinyanyuka kabla mimi sijafika. Kwa hiyo hapa tayari mambo ngapi mawili yashatokea na hujui lipi limetuka. Kwa kufanyia kazi kanuni tulizoondoka nazo unafanyaje? Nauliza, utafanyaje? Naam. Kuna kanuni tulishaondoka nayo huko nyuma. Utafanyaje? Hiyo ndio kwanza. Kwa sababu tumesema ikitokea shaka kwanza faliyataharra as-sawab. Sio ile ya pili. Hadithi ya kwanza imekuja faliyataharra as-sawab atafute usahihi. Kwa hiyo tutakiwa kwanza ufanye nini hapo? Unatafuta usahihi wa nini? Kwamba lipi limetokea? Ehe, je, ikipatikana nguvu kwamba nilimdiriki atafanyaje? Eh? Atahesabu ataendelea alafu kama ni rakaa ya kwanza ndio tayari swala ameshafanya nini kwa sababu huwezi kuleta sijida ya kusahau sasa ukiona solution na imamu maliza nayo utahitaji sijida ya kusahau ndio umeipata tunaelewana lakini je kama rakaa ya pili kwa maana ukinyanyuka kuendelea na rakaa nyingine peke yako itabidi ulete sijida ya kusahau wakati gani baada ya salamu kwa sababu wajua mtu ukiwa unaswalisha na imamu maamuma hata ukisahau jambo la wajibu hauleti shida ya kusahau anabeba imamu ukiwa umeanza naye imamu mfano ukasahau kusema subhana rabbiyal azim au subhana rabbiyal aala hauleti shida ya kusahau na kwa limebebwa na imamu jambo la wajibu ukisema yake kisahau na kwa limebebwa na imamu ushahidi ukapata sile hadithi kule masahaba ambao waliacha na wao eh si waliacha tahiyatu eh kwa mambo yao yamebebwa na imamu subhana rabbiyal azim zote yamebebwa na imamu kwa hiyo kama imamu sasa na yeye kuna kitu aliacha mfano akasujudu tasujudu kama hakuwa basi jambo la wajibu limebebwa na yeye ukisahau nguzo mfano umeswali swala ya dhuhuri alafu ukasahau katika rakaa kusoma sura al-fatiha imamu akitoa salamu inabidi unyanyuke kwa sababu nguzo haiungwi na nini na shida ya usahau kuna wala imamu hawezi kubebea nguzo inabidi unyanyuke usali rakaa nyingine hata kama umeanza rakaa mwanzo na imamu lakini ukasahau nguzo mfano atahiyatu kusoma wewe umesoma sura al-fatiha mpaka imamu atoa salamu ndio umezinduka basi soma lakini ukitoa salamu ukakumbuka ukana yakini rejea utarejea kwa hiyo hapa anasema mtu huyu kwa hiyo tumesema kwamba kwanza tutafuta usahihi kama alivyozungumza baada ya akhi. Jazakallahu khairan. Fa in tarajjaha 'indahu ahdul amrayn. Likipata nguvu kwake yeye moja ya mambo mawili. Amila bima tarajjaha. Atafanyia kazi lilopata nguvu kama tulivyosema. Faatamma alayhi salata, atakamilishia juu yake swala yake. Wasallama, na atatoa salamu. Thumma sajada lisahwi, kisha tasujudu kwa ajili ya kusahau. Wasallama, na atatoa salamu. Illa idha lam yafutuhu shay'un. Sikiliza sasa, tumesema kwamba atafanya nini? Atafanyia kazi yaqini, atafanyia kazi iliyopata nguvu, sawa. Alafu atatoa salamu, alafu atasujudu kwa ajili ya kusahau, sawa. Alafu atatoa salamu, isipokuwa idha lam yafutuhu shay'un min as-salati, itakapokuwa hakikumpita kitu yeye katika swala, kwa maana alianza mwanzo na nani? Na imamu. Alianza kwa sababu mara nyingine kweli anaweza kuswali mtu, imamu ameanza na imamu akarukuu, yeye sio anamalizia kitu gani, sawa. Inaweza kama mara nyingine anamalizia sura al-Fatiha labda raka moja mbili, wakati amekwenda ndio ikatokea shaka sana mwenyewe, anaswalishwa na imamu ameanza naye, alipoenda ikampata shaka hapa lipo. Kwa hiyo kama litapata nguvu kwake yeye, hakuna masala ya kuleta sijida ya nini, ya kusahau. Kwa hiyo inawezekana ukamkosa imamu umeanza naye na ukamkosa, alafu ikawa raka ile sio, inawezekana hivyo? Na inawezekana, inawezekana. Kwa maana imamu amerukuu, wewe umesimama, akarudi, wewe umesimama tena, sawa. Wewe ukienda katika rukuu raka ile umekosa. Hakadha madhhabu al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, umeikosa. Hata Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema hivyo, rakaa ile umeikosa. Kwa hiyo imamu katika kufuata katika nguzo, kuna hali tatu, kuna hali mbili, kuna takhallufu fi rukn ani rukn. Kutakhallafu fi rukn ni kuchelewa kwenda, lakini ani rukn mpaka akakukosa imamu, yeye anarudi, wewe bado umesimama, ukienda rakaa ile umeikosa, utaenda ni utaswali naye. Kwa hiyo wewe utorukuu tena, imamu akikukuta tena usirukuu tena, akisujudu nenda naye, akitoa salamu rakaa ile utailipa upya, umemkosa wewe. Maamuma maamua vipi sasa? Imamu amerukuu toka ndarudi, maamuma wewe unamfuata nani sasa? Hakuna maamuma namna hiyo, hakuna namna hiyo. Wewe si maamuma wake, si maamuma wake. Kwa hiyo likipata nguvu atafanyia kazi lilopata nguvu, na atasujudu kwa ajili ya kusahau, isipokuwa ikiwa hakupitwa na kitu katika ile swala, kwa maana alianza mwanzo na imamu, alafu ikamtokea hali hii tunayozungumza katika rukuu mfano au sehemu nyingine, basi huyo watu leta sijida ya kusahau. Ndio maana yake, isipokuwa akiwa hajapitwa na rakaa yote katika swala, hatoleta sijida ya kusahau. Imamu akitoa salamu yatamaliza naye, kwa sababu kwa kuwa limepata nguvu jambo akalifanyia kazi. Meeleweka kweli? Naam, maelezo meeleweka. Haya, meeleweka ndo kheri. Fa innahu la sujuda alayhi naidin, ikiwa haijampita chochote katika swala katika rakaa, fa innahu hakika yake, la sujuda alayhi, hakuna sijida ya kusahau juu yake, inaidin wakati huo. Kwa hiyo ikiwa alianza mwanzo na imamu akiwa yuko hivyo, atasijida kusahau. Kwa hiyo hii ni hali ya kwanza, limepata nguvu jambo. Lakini wa illam yatarajjah indahu ahadu al-amrayn, ikiwa halikupata nguvu kwake yeye moja ya mambo mawili, amira bil yaqini, atafanyia kazi yaqini. Sasa yaqini ni ipi? Eh, tumezungumza katika kumfuata katika rukuu, yaqini ni ipi? Basi asili yeye rakaa kuipata mwanzo, amemkuta amerukuu, kwa hiyo yaqini kwamba akumpata, ndio yaqini. Ndio maana Sheikh akasema wa huwa inna rak'ata fatatuhu, na hiyo yaqini ni kwamba ile rakaa imempita yeye. Fayutimu alayhi salata, kwa atakamilisha swala yake. Kwa hiyo kama rakaa imempita sasa, ile amekwenda kweli, lakini atajua kwamba imamu ndio nimempishana naye, kwa hiyo rakaa ile utahesabu umeikosa. Wayasjudu lisahwi qabla an yusallima thumma yusallim, kwa atakamilisha swala yake kisha tasujudu sijida ya kusahau kabla ya kutoa salamu, alafu atatoa salamu. Sasa faida ya kusujudu sijida ya kusahau ni nini, na rakaa ameshatia yakini imempita, faida ni nini? Kwanza wengine wanasema sababu sahau imetokea, sio? sahau imefanya nini? Eh? Imetokea. Eh, lakini lingine? Naam. Basi tayeb. Jazakallahu khair. Lakini vile vile inawezekana alimpata, kwa tunarudi kule. Ikiwa amempata zile sijili ya kusahau na kwa nini? Ehe, targhima lishaitani. Na ikiwa alimkosa sijili ya kusahau za nini? Eh? Za kutibu ile shaka iliyopatikana, sawa? Ile shaka iliyopatikana, kwa sababu shaka ilishatokea kwenye swali. Shaka ilishatokea kwenye swali. Kwa sababu kuna wao wanaona kwamba shaka yoyote itatibiwa na shida mbili za kusahau. Ndio imetibiwa hiyo. Kama vile ile hadithi kwenye kurukuu ukaidiriki rakaa, mtu akirukuu ikawa rakaa miidiriki, kama vile hadithi ya Abu Bakra. Sahaba Abu Bakra radhiallahu anhu alikuja msikitini, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amerukuu, yeye akarukuu kabla ya kufika kwenye safu, sababu pia hii ipo ni sunna. Akarukuu kabla ya kufika kwenye safu, alafu thumma masha ila safu, kisha akatembea kwenye safu. Kwa hiyo safu pale inaanza kule, yeye anaona imamu amerukuu, Allahu akbar. Alafu ana ndugu Abu Bakr akastembea kuifuata safu akiwa amerukuu, ameingia kimya. Takuwa vituko sio kwenye misikiti ya watu. Ndio amekuja na mpya mawadi. Takuwa hivi. Sasa wahadi wa kwanza sitakuwa ni huyo Abu Bakr. Basi watu wataangalia, msiwasomeshe watu mambo ambayo akili zao haziwezi kustahimili. Yaonesha watu kadiri ya elimu zao. Si kwamba wewe kutoka huko ndio sasa umerudi zako kwenu. Unakuta mkuli mwenye taa unakuwa unakwenda. Na ndio utawakosa wanafunzi utakawasomesha. Ukifungua darasa tuna huyu si ni yule aliyerukuu kutoka kule. Kwa hiyo watu mpaka ukae nao wasomeshe. Yaani watu lazima wawe na fikhi katika kusoma. Si lazima kwamba tumezungumza hapa tufanyia kazi ya dhuhuri. Au wala asili. Angalieni pia kuna watu sehemu nyingine watu wanaelewa sunna, watu wengine pia wana upinzani wao. Kuna baadhi ya mambo si wewe kuonekana umesoma uje na mambo mageni kwenye kwa watu wako jamaa zako, kama wale wale mashehe za wewe pia kuja ndio mgeni. Hayo hizo ni watu ambao bado katika mambo ya kusoma wapo katika manzila kama mtu anayenyonya au mtu darasa la kwanza. Sasa mtu darasa la kwanza ukijua kusoma utaandika kuta zote hizi, utaandika kuta baba mama, naona ukiona wanawake wamevaa kanga wataka kuisoma sababu na sababu. Lakini sasa ukishakuwa mtu mfika mbele mbele huko, utashughulika na kitenge cha mtu usome au kanga au uandike kwenye mlango wenu, pigia hodi. Hiyo ndio darasa la kwanza. Darasa la sababu kuna watu wako hivyo, kuna watu wako hivyo, hata hasa watu wa sasa watu wako hivyo. Wengi katika vijana wako hivyo, watu wanaanza kusoma pamoja na kwamba njia zenyewe za kusoma nyingi za ujenzi ujani za matata matata, huenda ndio tatizo linalotokea pia. Lakini pia wana haraka kuwafahamisha watu mambo mageni, wakiona kwamba wamekuja nayo wao waonekane mtu amekuja nayo yeye hakutanguliwa. Hii si sawa sawa. Kwa hiyo watu pia tunaposoma kama hapa kuna utofauti, si kwamba yote unaweza kwenda mara moja ukayazungumza kama hivi, kwa maana tunazungumza mambo mengi kwa sababu ni sura ya watu wamekaa kwenye kusoma, watu wamepakini. Hayo imamu makhawariji wa tabia hizo, mahajawira ndo kazi yao hiyo. Vijana matatizo matupu, balaa tupu, mpaka watu wanachukia sunna. Sababu pia kuwalazimisha watu lazima ile ulio na wewe ndio wewe, hata kama ikhtilafu hivi, ikiwa kufanya kama wewe basi mgomvi wako. Sasa hiyo dini wewe nabii, kwa hiyo fikisha tu, fikisha. Na ndio maana wengi wamekuwa susu wako vijana. Niwezekana tu mvuoni Mungu nao ni susu wako kabisa, kubishana na salamu kwenye yeye mtu wa sunna. Sasa mbona ukienda kule unamsalimia mwalimu Mkristo ofisini na yeye nyamaza kimya vile vile kama mimi kunisalimia? Lakini matatizo Sasa watu wachukui hivyo ilmu. Kwa maana sisi tuko bado tuko chini sana katika masuala ya kusoma. Tuko chini sana, watu watakuwa makini kuangalia na kutanguliza na kusoma ni lipi, kuwa watulivu. Alafu ilmu ni ibada, haitaki vurugu, haitaki mambo ya kujionyesha, inataka tawadhu na kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tawfik. Hayo ndio masuala ya elimu. Kwa hiyo lakini sahaba Abu Bakar alifanya hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza swala akasema, ayyukum alladhi raka'a duna safi, ni yupi miongoni mwenu aliyerukuu kabla ya kufika kwenye safu. Thumma masha ila safi, alafu akatembea kwenye safu. Faqala Abu Bakar ta ana, Abu Bakar akasema ni mimi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, zadaka Allahu hirsan, Allah kuzidishie pupa. Walam ta'ud nini sasa? Hapa bana mjadala mrefu sana. Lakini Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika silsila sahiha ameelezea kwa kirefu sana. Nakumbuka miaka kama mitano iliyopita Sheikh Abul Fadl pale Pongwe rahimahullahu hafidhahullahu ta'ala aliyasoma maelezo siku tatu. Alisoma siku ya kwanza, akasoma siku ya pili katika silsila sahiha kuhusiana na kipengele hichi. Walam ta'ud. Sio walam tu'id. ولم تعد عاد يعود سيو اعاد يعيد امرجيه كلمه كده ولم تعد عاد يعود سيرديه سيرديه نين او سيرديه صلاه yako ها جيه usirudie kuchelewa kwenye msikitini au usirudie kurukuu kule kabla ya kufika kwenye safu mbili mitatu. Wana kujadili cha mbani yetu mitatu ni lipi anaoomba Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia nini? Kwa hiyo kuna mjadala, lakini lilitokea hivyo, tuliacha hilo sio wakati wake, lakini masala ya kurukuu hilo lilitokea hivyo. Na huyu bwana swala yake ya kurudia wala kwa kurudia swala. Kwa hiyo ikiwa alikupata nguvu kwake yeye moja katika mambo mawili, tumesema atafanya nini? Atafanyia kazi yaqini na kwamba ile rukuu hakuipata, rukuu ile hakuipata. Kwa hiyo yakini kufanyia kazi yenye nguvu ni hadithi ya nani? Na kufanyia kazi yenye nguvu ni hadithi ya nani? Sahaba gani? Kwa sababu hadithi ya Abu Saidi ni kurudi kwenye yakini, sawa? Ndio hadithi ya Abu Saidi ni kurudi. Ikiwa hujapata kurudi kwenye yakini, na ile ya kufanyia kazi yenye nguvu hadithi ya nani? Abdullah bin Mas'ud au nani? Na Mashaykh, hadithi ya nani? Naam. Ni hadithi ya nani? Sipo kwenye vitabu vyenu, naomba mwangalie. Abdullah bin Mas'ud. Na yakuli kwenye yaqini hadithi ya nani? Abu Sa'id al-Khudri. Sio. ولم يدري فلم يدري كم صلى سيو نحديث يا ابو مسعود فليتحرى الصواب عبد الله بن مسعود كل ما بعد هابا ساسا بنا سوره شيخ يتايلتا لكن هو تسمامي هابا ilikuwa tukamilisha pia shekhe ataanza kumuelezea maamuma sasa na shaka yake ikitokea sahau yake ikoje na yeye, lakini inshallah tusimame darasa lijayo tutakuja kuanzia neno faida, alafu tutakuja kuendelea sijida ya maamuma na vile kuhusu kusahau kwa maamuma ikoje na pana faida pia katika kipengele hicho. Nafikiri darasa moja au mbili nilikuja tukao tumekamilisha. رسالته. والله تعالى أعلم.